Καλησπέρα σε όλους φίλες και φίλοι. Είναι το Soul Elixir, ένα διαφορετικό Soul Elixir απόψε. Άλλη μέρα και άλλη ώρα. Ευχαριστούμε πολύ την Ρόζα που μας παραχώρησε την ώρα της για να κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη απόψε. Έχω δύο φίλους κοντά, οι οποίοι ανήκουν σε μια μπάντα καινούρια και πολλά υποσχόμενη, που έχει το διαδικτυακό φοβερό ηλεκτρονικό όνομα www.gr, που ταιριάζει πάρα πολύ στο σταθμό μας εδώ. Οπότε θα σας τους παρουσιάσω. Κοντά μας είναι ο Ηλίας Κατσόγιαννης και η Χρύση Εμμανουήλ. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Έχετε μια μπάντα που, όπως προείπαμε, λέγεται www.gr. Ναι. Πόσα μέλη είναι, γιατί δεν είστε δυο σας, από ό,τι ξέρω. Όχι. Είμαστε το www σήμερα. Το τελεία και το gr δεν ήρθανε. Λοιπόν, είμαστε πέντε άτομα. Η Χρύση είναι στα φωνητικά. Εγώ παίζω κιθάρα. Έχουμε τον Ηλία το Φυλαχτό στον μπάσο, mm-hmm. τον Βασίλη Αρμάνο στα τύμπανα και την Κατέρινα Λιάκη στα πλήκτρα. Μάλιστα. Οπότε είστε πέντε άτομα συνολικά. Mm-hmm. Φίλοι από παλιά ή προέκυψε μουσικά η συνεργασία? Μουσική συνεργασία έγινε. Γνωριστήκαμε με τη Χρύσα όταν δούλευε κάποια φεγγαρία στο Σταυρό του Νότου στη House Band. Mm-hmm. Της έκανα μια πρόταση να συνεργαστούμε. Στην πρώτη φάση που της έκανα την πρόταση, ενώ μου είπε ναι αρχικά, μετά μου είπε ότι δεν μπορεί. Γιατί βρε Χρύσα? Γιατί είχα μια συνεργασία άλλη και τον καιρό και δεν μπορούσα να τα συνδυάσω και τα δύο. Δεν μπορούσα, δηλαδή, να κρεμάσω. Δύσκολη γυναίκα είναι. Έτσι φαίνεται. Βγάλει λίγο την παραγωγή. Όπως όλοι οι άνθρωποι σε τούτα τα δουλειά. Λίγο παραπάνω από ότι οι περισσότεροι άνθρωποι. Τέλος πάντων. Διαδόσεις του κόσμου και κακίες, καταλαβαίνεις. Βρήκαμε ένα κοινό τόπο να συναντηθούμε, εν πάση περιπτώσει, χρονικά και τα σχετικά. Και στη συνέχεια αναζητήσαμε μέλη για να κάνουμε την μπάντα. Εγώ είχα ένα φίλο που έπαιζε πλήκτρα, το Γιάννη το Φουστέρι, που πλέον έχει υποχωρήσει από την μπάντα για επαγγελματικούς λόγους. Mm-hmm. Η Χρύσα έφερε στην μπάντα τον Ηλία το Φυλαχτό, τον μπασίστα, και τον Στέφανο, που ήταν στα drums. Και ο Στέφανος έφυγε από την μπάντα για κάποιους δικούς του λόγους. Και στη συνέχεια, από το Νοέμβριο και μετά, προσχώρησαν στην μπάντα η Κατερίνα στα πλήκτρα και ο Βασίλης ο Αρμάος στα τύμπανα, και από εκείνη τη στιγμή και μετά είμαστε με αυτή τη σύνθεση. Και ελπίζω να εξακολουθήσουμε να είμαστε με αυτή τη σύνθεση για πάρα πολύ καιρό ακόμα. Μάλιστα, σας το εύχομαι και εγώ. Και είστε, δηλαδή, ο πυρήνας εσείς, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω. Ο Ηλίας, η Χρύσα και εγώ είμαστε ο πυρήνας. Είμαστε, ναι, οι πιο παλιοί. Είμαστε οι πιο παλιοί, αλλά γενικότερα και τα άλλα δύο μέλη ήρθαν και έδεσαν τόσο ωραία σε αυτό που ήδη υπήρχε, οπότε πλέον είμαστε όλοι ένα πράγμα. Υπάρχει πολύ καλή χημεία, δηλαδή. Ναι, δόξα τω Θεώ. Χρύσα, πρέπει να σου πω, και συγγνώμη κι εγώ γιατί το ξέχασα προς στιγμήν, το chat γράφει σύσσωμο χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πάρα. Έχεις γενέθλια και ναι, σου ευχόμαστε το καλύτερο πραγματικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ακούσουμε ένα πρώτο σας τραγούδι και στη συνέχεια θα μου πεις κι εσύ κάποια πράγματα περισσότερα. Είναι η γραμμή. Από το τελευταίο σας, δεν είναι αυτό, είπαμε. Είναι το πρώτο που κυκλοφορήσαμε σαν μπάντα. Το πρώτο που Το δεύτερο. Ναι. Ωραία, το ακούμε τώρα. Περπατάω στη γραμμή που μου λέει ως εδώ. Όλο όχι και μη, μια ζωή να μπορώ. Τι θα γίνει μετά, τελειώνουν οι φράχτες έξω απ' τη λογική. Με κοιτάζεις κι εσύ με δυο μάτια σβηστά. Στη δική σου γραμμή στέκεσαι νοερά. Δυο λεπτά στη σιωπή και αρχίζει ξανά. Μια πελώρια γραμμή στη μέση του πουθενά. Σου λέει φτάνει πια. Έχει γίνει κραυγή και σου σκίζει τα αυτιά. Μη σε νοιάζει ποιος θέλει και που πάμε μετά. Στα μεγάλα σου μάτια σίγω και μια φωτιά. Δεν υπάρχω κι εγώ με κατάξει γραμμή. Φωνάρα Χρύσα, ε. Να σε καλά. Πολύ καλή. Αλλά και ο κιθαρίστας μας. Έτσι. Ναι. Και όλα τα παιδιά. Έτσι, να μην λέμε, να μην κάνουμε διαχωρισμούς. Για πείτε μου τώρα, τι γίνεται τώρα με αυτό. Εσείς είχατε τη μουσική πάντα τρίζει, έτσι. Τρίζει, την... τρίζει καρεκλέ. Τι να κάνουμε. θα ακούγεται λίγο, δεν πειράζει. Τι γίνεται, ήσασταν έτσι από παλιά, το όνειρο δηλαδή, μουσικές και τέτοια, ή αλλού έτσι σας έβγαλε ο δρόμος τελικά στην πορεία. Και... καλά, για τον Ηλία ψιλοξέρω κιόλας. Ας πει τώρα, λοιπόν, η ορτάζουσα. Εγώ ήμουν το κλασικό ψωνάκι κοριτσάκι με τη βούρτα στον καθρέφτη. Κάπως έτσι όπως το λες κάποτε. Πραγματικά το κλασικό κοριτσάκι, το ψωνάκι πάνω στα γραφεία της νονάς της μαμάς μου με το παπούτσι στο χέρι να τραγουδάω στο μαγαζί. Γενικότερα ναι, ήμουν το κλασικό παιδάκι ψωνισμένο που θέλει να γίνει όταν μεγαλώσει να ασχοληθεί με τη μουσική και να τραγουδάει. Μάλιστα. Ήταν δηλαδή το όνειρό σου, το παιδικό, το οποίο έγινε και πραγματικότητα. Ναι, για να σου πω την αλήθεια μου, πολλές φορές στην πορεία σκεφτόμουν και διάφορα άλλα πράγματα ότι θέλω να γίνω. Mm-hmm. Αλλά κάποια πράγματα όταν τα θέλεις πάρα πολύ, στα φέρνει η ίδια η ζωή, χωρίς να τα προσπαθείς εσύ πάρα πολύ. Σωστά. Δηλαδή το πώς ξεκίνησα εγώ προσωπικά να ασχολούμαι με τη μουσική ήρθε τελείως τυχαία. Ναι. Γιατί κανένας από το οικογενειακό μου περιβάλλον δεν ήταν μες στη μουσική, ας πούμε. Δεν είχες επιρροές δηλαδή τέτοιες? Όχι, από την οικογένειά μου όχι. Και ήρθε τελείως τυχαία στη ζωή μου. Δεν το περίμενα ούτε εγώ, ας πούμε. Μάλιστα. Δεν λες όμως λεπτομέρειες. Ναι, ήμουνα στη γραμματεία ενός γυμναστηρίου. Ελεύθερα. Ναι. Ήμουν στη γραμματεία ενός γυμναστηρίου και τακτοποιούσα τις καρτούλες εκεί πέρα τότε που είχαμε τελειώσει το σχολείο και αυτά. Και έτσι όπως τακτοποιούσα τις καρτούλες, τραγουδούσα εγώ αμέριμνη στον κόσμο. Με τη φωνάρα αυτή, ναι, στον κόσμο. Και περνάει ένας γνωστός μου. Ναι, παλικάρι. Ναι. Και μου λέει, ασχολείσαι? Λέω, όχι. Μου λέει, εγώ κάνω μαθήματα. Του λέω, ναι. Μου λέει, ναι, αν θέλει, ξέρω εγώ, σου δίνω το τηλέφωνο της καθηγητριάς μου. Και μου το έδωσε. Στην αρχή λέω, τώρα, άντε πήγαινε για χόμπι να δεις, ξέρω εγώ, να το κάνεις για σένα, επειδή σ' αρέσει. Πήγα, ξέρω εγώ, ξεκινήσαμε τα μαθήματα και αυτά. και στην πορεία, επειδή ο άντρας της τότε καθηγήτριάς μου είναι ένας πολύ γνωστός και πολύ καταξιωμένος μουσικός, ο Θήμιος Παπαδόπουλος. Ναι. Με άκουσε, με σύστησε στην πρώτη μου δουλειά και από εκεί και πέρα τον έφερε το άλλο. Μάλιστα. Ωραία. Αυτά. Ευχαριστώ. Είπες πολύ περισσότερο από ό,τι λες. Είμαι πολύ περήφανος για σένα. Αισθάνεται ωραία εδώ, Ηλία. Ναι, παίζει και αυτό. Πραγματικά αισθάνομαι πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραίο σχόλιο. Είναι πολύ ωραίο σχόλιο. Είναι το δεύτερό μας σπίτι. Όλων εμάς εδώ. Και πρώτο το ραδιοφωνικό μας σπίτι. Ναι, πρώτο. Όπως το είδα, θα μπορούσε να ήταν και πρώτο. Ναι, εδώ γενικά κάνουμε διάφορα. Ποιος μένει εδώ. Θα μπορούσε άνετα να μείνει κάποιος εδώ πέρα. Για πες, Ηλία. Τι. Εντάξει, εσύ. Ξέρουμε μουσικός βασικά. Στην ψυχή. Στην ψυχή μουσικός. Παίζω μουσική, ξεκίνησα να παίζω μουσική από ζήλια. Δηλαδή. Όπως τα περισσότερα παιδάκια στο σχολείο, είχα μια σχέση ανταγωνιστική με ένα συμμαθητή μου, τον οποίο όμως δεν ήταν ότι δεν συμπαθιόμασταν, αγαπιόμασταν πάρα πολύ. Ναι. Αλλά ξέρεις, προσπαθούσαμε ο ένας να είναι καλύτερος από τον άλλον πάντα. Ήταν αυτό το πράγμα. Αυτός λοιπόν ξεκίνησε κλασική κιθάρα. Έπρεπε να ξεκινήσω κι εγώ κλασική κιθάρα. Έτσι. Λοιπόν, τη συγχαθήκαμε και δύο την κλασική κιθάρα, πολύ σύντομα. Ναι. Αλλά μου είναι η κιθάρα. Οπότε όταν κάποια στιγμή μετά τα 12 άρχισα να ακούω πιο πολύ μουσική, να καταλαβαίνω περισσότερα πράγματα και να ακούω ροκ μουσική, άρχισα να ξαναπιάνω την κιθάρα μόνος μου σιγά σιγά. Και λες, δεν τη βάζω στην πρίζα. Το είπα αργότερα. Ναι, οι γονείς μου δεν το ευχαριστήκανε καθόλου. Όχι, εντάξει. Μέχρι τουλάχιστον το σημείο που έμεινα στο σπίτι δεν περάσαμε καθόλου εύκολη ζωή. Λογικό. Έτσι, ναι, αλλά τέλος πάντων, ναι. Και μετά από εκεί πέρα άρχισα να παίζω κιθάρα, μπαντούλες, σχολικές, γιορτές πολυτεχνείου, τα κλασικά ξέρετε αυτά, ναι. Ωραία όμως ήταν αυτά. Ναι, και μετά σιγά σιγά άρχισα να ψάχνουμε λίγο περισσότερο. Ουσιαστικά άρχισα να ψάχνουμε πιο σοβαρά όταν πλέον τελείωσα με το στρατό και άρχισα να δουλεύω. Οπότε πλέον είχα και δικούς μου πόρους για να ασχοληθώ με αυτό το πράγμα όπως ήθελα, αλλά και είχα και πιστεύω και περισσότερη μουσική ωριμότητα πλέον. Ωραία, μάλιστα. Δεύτερο τραγούδι σας, Κρυμμένα λάθη. Mm-hmm. Το ακούμε τώρα. We'll be right back. Μάλιστα, αυτά ήταν τα κρυμμένα λάθη, έτσι, σωστά. Ναι, ήταν. Ποιος γράφει μουσική στίχους? Κοίταξε, μέχρι τώρα στα περισσότερα τραγούδια έχω γράψει μουσική και στίχους εγώ, εκτός από τα κρυμμένα λάθη, στα οποία έχει γράψει τους βασικούς στίχους η Χρύσα και στη συνέχεια μαζί τους γράψαμε λίγα κάποιες λεπτομεριούλες. Αλλά στην ουσία ο πυρήνας των στίχων του κρυμμένα λάθη είναι της Χρύσας. Μάλιστα. Και είναι τα κυκλοφορημένα τραγούδια σας πόσα μέχρι τώρα? 5 στην ουσία είναι τα. Το 5 ποιο είναι? Είναι το Είμαστε Ένα με τον Γιώργο το Βάνα. Μπράβο, το οποίο όμως θέλει φαντάζομαι κάποιες δουλίτσες, οπότε δεν είναι κάτι το οποίο θα το φτιάξουμε κάπως όπως πρέπει. Ναι. Και θα το ξανακυκλοφορήσουμε. Ας πούμε τα κρυμμένα λάθη που ακούς είχαν κυκλοφορήσει, τα είχαμε βγάλει σαν ουσιαστικά αξιοπρεπές demo πριν από 1,5 χρόνο. Που δεν έχει καμία σχέση με το τραγούδι που ακούστηκε. Και μας πήρε 1,5 χρόνο στην κυρία. Το φέρουμε εκεί που θέλαμε. Όπως καταλαβαίνεις, να δουλεύουμε με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς. Δηλαδή, πραγματικά. Γεγονός. Δεν πειράζει. Πρέπει να, στην τέχνη πρέπει να παίρνεις το χρόνο σου. Άμα είναι. Το παραπείραμα είναι το συγκεκριμένο, βέβαια. Με τη λογική αυτή. Αλλά εντάξει, στα 80 θα έχουμε ολοκληρωμένο άλμπουμ. Ένα άλμπουμ θα το έχουμε σίγουρα μέχρι τα 80. Αυτό μπορεί να στο κοιτάξει. Εντάξει, θα περάσετε και του Stones εκεί ηλικιακά, μια χαρά. Πολύ μόνο, ναι. Μόνο που θα είναι κρυμμένο άλμπουμ. Μόνο ηλικιακά. Θα βγει ματσέλα στο live. Έτσι, αυτά είναι. Πάει ματσέλα. Αυτά είναι. Την από κάτω, ναι. Ναι, την κερδίζει. Την έχουμε προϋπογράψει κιόλα. Θα είναι όπω η κιθάρα που την πετάνε. Ματσέλε. Και μπαστούνια. Ωραία θα είναι, μια χαρά. Συντή δεν έχετε βγάλει. Όχι, δα. Γιατί? Είμαστε ολόφρυσκοι πάντα. Είμαστε 1,5 χρόνο μαζί και προσπαθούμε να φτιάξουμε. Δεν πάμε να κάνουμε χιτάκια ή επιτυχίες και τα σχετικά. Προσπαθούμε να προσεγγίσουμε έναν συνολικό ήχο. Θεωρώ ότι αυτό το πράγμα γενικά στην ελληνική σκηνή ψιλολείπει πλέον. Να υπάρχουν μπάντες που να έχουν έναν ήχο ολοκληρωμένο. Υπάρχουν τα καλλιτέχνες και μπάντες οι οποίοι κάνουν αποσπασματικά πράγματα. Εμείς προσπαθούμε να προσεγγίσουμε έναν ήχο. Και αν γίνει αυτό με τον τρόπο που το κάνουμε εμείς. Που ουσιαστικά αυτό το πράγμα για να γνωριστεί με τους ανθρώπους θέλει χρόνο. Ναι. Όταν πας να δώσεις κάτι με το δικό σου ήχο, θέλει χρόνο και να το συνηθίσει ο άλλος στα αυτιά του και να το μάθει, γιατί δεν πάμε μέσω μιας εταιρείας η οποία μας διαφημίζει. Πάμε μόνοι μας. Και εσύ ουσιαστικά να είναι πολύ δύσκολο. Εσύ ουσιαστικά να ντεμάρεις τις αντιδράσεις του κόσμου στα live σου με αυτόν τον ήχο. Ακριβώς. Δηλαδή, βλέπουμε πολλά πράγματα από αυτά που δοκιμάζουμε στα live και μετά ξέρω εγώ, αν δούμε ότι κάτι δεν περνάει, το μαζεύουμε ή το επεκτείνουμε. Σωστά. Οπότε προσπαθούμε να καταλάβουμε στο 100% που βρισκόμαστε. Έχουμε μια πολύ καλή ιδέα για το που είμαστε και προσχωράμε προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά εντάξει, ακόμα δεν έχουμε ολοκληρώσει. Υπάρχουν τραγούδια τα οποία τα δουλεύουμε και τα ξαναδουλεύουμε, τα αλλάζουμε, τα ξαναλλάζουμε, τα ξαναφέρνουμε. Προσπαθούμε να τα προσεγγίσουμε λίγο έτσι. Πάμε στα 80. Θα είσαστε και τα ολοκληρωμένοι. Τα κομμάτια τα εξελίσσουμε σε κάθε πρόβα. Οπότε δεν έχετε καταλήξει μουσικά. Δηλαδή να πείτε ότι. Να πω δηλαδή τι να σας πω τώρα, ροκ μπάντα να σας πω. Pop rock να σας πω. Indie να σας πω. Κοίτα. Αν έρθει στα live μας, pop rock δεν θα μας πεις. Στα live μας γινόμαστε πιο τη σκληρή μπάντα. Έχω δει live. Πολύ ωραία. Μπράβο. Όχι, έχουμε μια μόνιμη διαφωνία με τον βασίστα μας. Ο οποίος λέει ροκ είναι μόνο Γκάλαχερ. Όλα τα άλλα είναι pop. Ναι, στα live είναι πιο. Τα κομμάτια δοσμένα με περισσότερο πάθος και ψυχή, να το πω. Ενέργεια, ναι. Οπότε δεν μας λες pop στα live μας, νομίζω. Είναι δηλαδή οι προσωπικές σας δουλειές πιο πολύ που σας χαρακτηρίζουν. Τα τέσσερα. Ναι, και διασκευές. Που είναι του κυρίου εδώ πέρα, διαστραμμένες πάρα πολύ. Για πες μου για αυτό το μινόρε της αυγής. Τι έχει γίνει με αυτό? Τίποτα δεν έχει γίνει ακόμα. Ελπίζω ότι όταν καταφέρουμε να τον τεμάρουμε και να τον κυκλοφορήσουμε να γίνει κάτι. Στην παρούσα φάση απλά έχει μια ωραία αντίδραση από τον κόσμο όταν το ακούει. Όταν το παίζουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, βλέπουμε μια αντίδραση. Κοίτα, το ζητούμενο γενικά για μένα ποιο είναι. Όταν κάνεις μουσική και την κάνεις και στο CD, ας πούμε, για παράδειγμα, ή και στο live οτιδήποτε, πρέπει να έχεις ένα feedback. Ο άλλος μπορεί να γελάσει, μπορεί να λυπηθεί, μπορεί να κοροϊδέψει. Πρέπει να υπάρχει μια αντίδραση. Εγώ αυτό το στυλ, το να πηγαίνει σε ένα μαγαζί, να παίζει ο άλλος μουσική και να σε ένα ποτό από κάτω, να έχει φτιάξει ειδική θεσούλα στον αφαλό για να κουμπά τον ποτό και να μην δίνει σημασία στο τι γίνεται γύρω σου, για μένα εκείνη είναι αποτυχία μια μπάντα. Ναι. Πρέπει η μπάντα να βρίσκει έναν τρόπο να κεντρίζει το ενδιαφέρον αυτών που βρίσκεται από κάτω και έχουν πληρώσει για να τη δούνε. Και η προσπάθεια είναι αυτό ο ήχο δεν περιλαμβάνει μόνο το δικό μα υλικό, περιλαμβάνει και τι διασκευέ. Και τι διασκευέ προσπαθούμε να τι φέρουμε στο δικό μα ήχο. Ναι. Βέβαια, δηλαδή αν έπαιζε το μινόρε με την αρχική του μορφή. Με μπαγκλαμαδάκι. Και μπουζούκι. Δεν νομίζω ότι. Δύσκολες εποχές για μένα. Μπράβο, αλλά όχι, ήταν ωραίο, την έχω ακούσει λίγο. Την έχει σε κάποιο βιντεάκι που την έχω δει σε βιντεάκι. Και την έχω ανεβάσει από όταν αλλάζει τον τρόπο. Ναι, αλήθεια. Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν το έχω δει, ρε παιδιά. Όχι, τελευταία ήταν πολλά ανεβαίνουν στο YouTube. Ανεβαίνουν πολλά που δεν ξέρετε. Καλή φάση. Συνεργασίες με πολλούς, έτσι. Ζακ Στεφάνου, Καλαφάτης, Γιώργος Βάνας, Βαγγέλης Ασημάκης, Σταύρος Μιχαλακάκος, Γιώργος Παπαδημητράκης, Νίκος Μίχας. Και ελπίζω μου η συνέχεια να είναι έτσι μεγάλη, ξέρει. Να έχει ακόμα περισσότερο. Γιατί να μην είναι, βέβαια. Και είναι αυτοί, ας πούμε, φίλοι μουσικοί, θέλω να πω, μέσα από τη... Από αυτούς, γνωρίζω προσωπικά από καιρό. Από καιρό, αλλά λόγω της ενασχόλησής σου με την μπάντα. Έχω παίξει σε αρκετά σχήματα και ως session player, ας πούμε, σε κάποιες μπάντες παλιότερα και έχω γνωρίσει αρκετούς επαγγελματίες. Και γνωστούς και λιγότερο γνωστούς καλλιτέχνες. Mm. Με ποια συνεργασία ήσασταν έτσι πιο κόζι? Τι εννοεί? Εννοώ, για να το πω, ας πούμε, πιο. Εμείς σαν 30. Πού ταιριάξατε? Νομίζω σαν σύνολο τώρα αυτό πάει. Κοίταξε, δηλαδή... συνεργασίες που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, δόξα τω Θεώ, πήγαν όλες πάρα πολύ καλά. Άριστα. Δηλαδή δεν έχουμε παράπονο, πρόβλημα ή κάτι να περάσαμε άσχημα με κανέναν από όλους. Περάσαμε όλους πάρα πολύ ωραία. Κάθε ένας από αυτούς είχε μια πολύ διαφορετική ενέργεια να προσφέρει mm-hmm. στην πάντα. Πήραμε πάρα πολύ από την κριτική τους. Πιστεύουμε ότι με αυτούς που ξανασυνεργαστήκαμε είδανε τη δουλειά που κάναμε στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε και αναγνωρίσανε την αξία της δουλειάς που κάναμε. Όχι, πιστεύω ότι. Εντάξει, εγώ προσωπικά, σαν Ηλίας, διατηρώ πάρα πολύ καλή σχέση και φιλικά και καλλιτεχνικά με τον Διονύση τον Καλαφάτη, τον οποίο τον έχω σαν αδερφό μου, και εσχάτως με τον Σταύρο τον Μιχαλακάκο, τον οποίο τον εκτιμώ ιδιαίτερα σαν καλλιτέχνη και σαν άνθρωπο. Αλλά και με όλα τα υπόλοιπα παιδιά που συνεργαστήκαμε, χωρίς αυτό να σημαίνει απολύτως τίποτα, περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Μάλιστα. Και ελπίζω να περάσουν και αυτοί, δηλαδή. Εντάξει. Αυτό είναι συνήθως αμοιβαίο. Εγώ έχω ένα, άκουσα το «Η Γκαμένη Γη» της προάλλης, τώρα που τίμωσα και τις μουσικές για την εκπομπή. Την άκουσα, δηλαδή, πολύ προσεκτικά, μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν ξέρω, έχει δική σου, είναι, νομίζω ναι. Είναι καταθλιπτικό. Δηλαδή να. Έχει λίγο αισιοδοξία. Εντάξει, κόβει λίγο φλέβα. Ναι, έχει όμως λίγο αισιοδοξία. Ασημάκη Στεφάνου Καλαφάτης Βάνας. Ναι. Σωστά. Εσείς δεν τραγουδάτε. Τραγουδάει στα φωνητικά στο τέλος. Στα φωνητικά. Είναι ωραίο, θα το ακούσουμε τώρα. Ένα πελώριο και γαλάζιο σκηνικό, κλωμός και απορριμμένος, πως να βρέθηκες εδώ. Στο σώμα σου κοιμάται κάτι ασύλληπτα πικρό και ο δρόμος που σε φέρνει σου θυμίζει πανικό. Τι φοβάσαι πια? Και όλα όσα φύγαν δεν είναι άλλο από αυτό. Μου έμοιαζε με βέλος κάποιο στόχο, ένα χορό. Και όλα όσα ήρθα σου αλλάζουν το Θεό. Περίεργα φωνάζουν στο κενό. Τόση ομορφιά χαμένη, τόση ζωή κρυμμένη στο κενό. Σακομίτες στη ζωή σου τα λεπτά, δηλώνουν πως υπάρχεις κι είναι όλα δυνατά. Σου τρώνε σαν τερμίτες στο ρολόι τα λεπτά και σέρνονται στο μπράτσο της χαράς τα δανεικά. Δε σε νοιάζει πια, γλιστρά σε μια μπαλάντα γίνονται όλα σκοτεινά. Αφήνεις μια ανάσα για όσα έρχονται μετά. Στο πλάι μια ελπίδα που έχει κόκκινα φτερά και φεύγει από μπροστά σου ξανά και ξανά. Τόση ομορφιά χαμένη, τόση ζωή κρυμμένη. Μα όλα θα έρθουν ξανά, θα χορέψουν τρελά για όσου χάθηκαν στη φλόγα. Θα ανθίσουν δειλά, θα γελάσουν μπροστά σ' όσους έζησαν την πόρα σε γη καμένη. Σε γη καμένη. Μάλιστα, αυτή ήταν και η Καμένη Γη με τη συνεργασία σας. Πολύ ωραίο κομμάτι και αυτό. Είπαμε, είναι λίγο μας ρίχνει, αλλά είναι ωραίο. Το μήνυμα έτσι που αφήνει στο τέλος. Έτερο νεκάτερο. Ναι, σωστό. Ναι. Έχετε κάνει πολλά lives έτσι, σε σκηνές ανά την Αθήνα. Δόξα τω Θεώ. Ναι. Και κάνετε συνέχεια, δεν σας προλαβαίνουμε. Ούτε εμείς μας προλαβαίνουμε. Ναι, αυτό φαντάζομαι, τρέχετε. Και πάρα πολύ ωραίο. Έχετε κάνει στο Ρυθμό, στο Σταυρό του Νότου. Αρχιτεκτονική, Νουέβα Τρόβα, Ρέμετι, Νουέβα Τρόβα, που θα έχουμε και αύριο το live. Αυτό ήθελα να πω και με, γιατί με τον Ηλία καιρό λέγαμε να κάνουμε έτσι μια ραδιοφωνική συνάντηση. Αλλά έκατσε την κατάλληλη στιγμή. Αλλά αυτό πήγα να πω ότι με αφορμή του αυριανού νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή. Για πείτε για αύριο. Λοιπόν, συμμετέχουμε σε έναν διαγωνισμό που κάνει τον Νουέβα Τρόβα, που λέγεται με Music Brawl. Mm-hmm. Είναι μπαροκαυγάδες μουσική, όπου κάθε Τετάρτη δύο μπάντες αναμετρώνται επί σκηνής. Ο κόσμος από κάτω ψηφίζει και επίσης και ψηφίζουν μέσω του ίντερνετ και από τις τέσσερις φάσεις βγαίνει ένας νικητής που πάει στον τελικό. Εμείς είχαμε συμμετάσχει στον πρώτο γύρο και για τα δεδομένα του ότι ήμασταν περίπου ένα χρόνο μπάντα, είχαμε πάρει και τα καλά, είχαμε βγει Τετάρτη ή Πέμπτη, δεν θυμάμαι ακριβώς την αλήθεια. Ήταν να γίνει τέταρτος γύρος, ο οποίος δεν έγινε όμως, γιατί θα έπαιρνε μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν θα γινόταν σωστά ο τελικός. Ναι. Και δώσαν ευκαιρία σε κάποιες από τις μπάντες που συμμετείχαν στους προηγούμενους γύρους με τη σειρά που είχαν βγει. Φτάσει και η δικιά μας σειρά, μας προτείνανε και πάμε. Θα κάνουμε ακόμα μια προσπάθεια για να φτάσουμε στο τελικό. Και αύριο έχουμε αυτό το live. Αύριο είναι η μεγάλη μέρα, δηλαδή. Είναι η μητέρα των μαχών, που λένε, γιατί είναι όλες αυτές οι μέρες η μητέρα των μαχών. Όλες οι μέρες αυτές είναι. Με την μπάλα, με τις εκλογές, η μητέρα των μαχών. Ναι, ναι, ναι. Και για εμάς, λοιπόν. Προεκλογικά κι εσείς. Ναι, ναι, μια χαρά. Στο κλίμα. Ναι, ναι, ναι. Και θα πάτε με συγκεκριμένο. Ας πούμε, με τα τραγούδια σας τα συγκεκριμένα τέσσερα, ή θα πάτε με διασκευές. Θα... Το playlist που κάνουμε είναι, θα παίξουμε 15 τραγούδια. Α, παίζετε τόση ώρα. Βέβαια, ναι. Μπράβο. Θα έρθουμε. Να έρθείτε. Θα έρθουμε να σας υποστηρίξουμε, να σας ψηφίσουμε. Και οι φίλοι, φαντάζομαι, που μας ακούν. Όσοι δεν το ξέρετε. Θα πάτε πολύ καλά, παιδιά, πιστεύω. Η βοήθεια που μπορούμε να εξασφαλίσουμε σε αυτή την προσπάθεια είναι πολύ. Από τους ανθρώπους και το κοινό σας κλπ. Κάτι άλλο. Παλιότερα, τώρα, πρόσφατα δηλαδή, παλιότερα, τον Απρίλιο, αρχές του μήνα, έτσι για τον κοινωνικό σας ρόλο θα πω τώρα. Κάνατε ένα live το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά, για πολύ καλό σκοπό. Μαζέψατε χρήματα για το χαμόγελο του παιδιού. Ναι. Ε, αυτό ναι, δεν ναι. έγινε. Πού ήταν, μπράβο, δηλαδή πρέπει να τα πούμε αυτά. Συνδιοργανώθηκε το live αυτό με μια κίνηση φαρμακοποιών, η οποία είναι. Την κίνηση αγάπης. Κίνηση αγάπης φαρμακοποιών. Ναι. Και συνδιοργανώσαμε μαζί ένα live. Συνεργαστήκαμε όσο καλύτερα μπορούσαμε για να μαζέψουμε χρήματα, φάρμακα και παιχνίδια για το χαμόγελο. Και είχε πολύ καλά αποτελέσματα όλο αυτό. Μπράβο. Είχε πολύ καλά. Βέβαια, το έτσι που κάναμε και δύο. Δεν φαίνεται στο ραδιόφωνο. Να το ξαφνικά, Βανίγκητσα. Στο επόμενο, θα έχουμε και Skype στο επόμενο επεισόδιο. Πήγε πάρα πολύ καλά. Το live αυτό καταφέραμε, συνολική αποτίμηση που κάναμε ήταν 30.000 ευρώ. Ωραία. Το οποίο ήταν. Εντάξει, εγώ στην αρχή που το συζητάγαμε, το είχα στο μυαλό μου το πολύ μέχρι 5.000, ας πούμε. Και μόλις, ξέρω εγώ, χτυπάει το τηλέφωνο μου και μου λέει, έχω να σου πω, ξέρω τα αποτελέσματα. Του λέω, τι πες, μου λέει, κάθεσαι. Του λέω, ναι. 30.000 μαζί με τις χορηγίες και με τα φάρμακα και το ένα και το άλλο. Του λέω, πλάκα με κάνεις τώρα. Ναι, πήγε πάρα πολύ καλά. Ναι. Όλοι οι άνθρωποι βοήθησαν πάρα πολύ. Και οι συνάδελφοι φαρμακοποιοί και οι εταιρείες βάλανε πλάτη και οι καλλιτέχνες που συνεργαστήκαμε. Σε αυτό το live ήταν μαζί μας η Κατερίνα Παπουτσάκη, ο Σταύρος ο Μιχαλακάκος, ο Γιώργος Παδημητράκης και ο Διονύσης ο Καλαφάτης. Ως καλεσμένοι μας. Ναι. Και γενικά πέρασαν πάρα πολύ όμορφα. Άκρο συνεργάσιμη. Ναι. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία, ας πούμε. Μπράβο, αυτές είναι ωραίες κινήσεις που πρέπει να τις αναφέρουμε και στον αέρα, γι' αυτό και. Πες και για το live που είχαμε κάνει για τα σκυλάκια και τα άλλα. Ναι, Άκη, είδα κάτι. Ναι. Ναι, είδα στο YouTube κάτι. Ένα φιλοζωικό live. Για τα δέσποτα. Για τα δέσποτα, για το καταφύγιο του Δήμου Ζωγράφου. Και πραγματικά σε εκείνο το live συμμετείχε ο Ζακ Στεφάνου, ο Σταύρος ο Μιχαλακάκος, ο Διονύσης ο Καλαφάτης και ο Νίκος ο Μίχας. Και πήγε και εκείνο καλά, φαντάζομαι. Και πήγε εκείνο αρκετά καλά. Πού ήταν αυτό το live? Ήταν στο Ρυθμό. Stage. Και βασικά είναι όμορφο, πέρα από, από τους ανθρώπους και τα παιδάκια που σίγουρα έχουν την άμεση προστασία μας και μέρημνά μας, να σκεφτόμαστε έτσι και κάποια πλάσματα τα οποία δεν έχουν δυνατότητα να αυτό εξυπηρετηθούν. Σωστό. Είναι πολύ καλό που κάνετε αυτά, γιατί η μουσική πάνω απ' όλα είναι πολύ ευαίσθητη. Έτσι έχω καταλάβει από όλη μου τη ζωή. Με στιγμές αναισθησίας. Από μηδέν ημερών. Ναι, αλλά όμως αν δεν βγει από εσάς, από αυτόν τον κύκλο κάτι τέτοιο, είναι πολύ δύσκολο να βγει από τους πολιτικούς. Μεγάλη κουβέντα ανοίγει. Αλλά δεν το πάω περισσότερο. Γιατί θα σε αρχίσω να νεοποιεί. Ναι, ναι, ναι, όχι, όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, ναι, ναι. Όμορφες ιστορίες. Με το Σταύρο το Μιχαλακάκο, που μας έκανε τιμή να. Το ακούμε τώρα. Ανοιχτό στο φεγγάρι σου τα στρακόνια. ηλεκτρική κι άσπρο φως απ' τα σύννεφα στέλνουν στη γη του νερού τα μηνύματα μέσα στην βροχή όλα το τα χορεύουνε άνθρωποι σκεφτεί και ομπρέ λες που τρέχουνε μέσα στη γιορτή και το σαμάτα. Κρύβεται από το βλέμμα σου ο συνήθως. Ό,τι σου ταιριάζει πραγματικά. Άλλη μια στροφή και ο δρόμος ανοίγει. Χάνεται μπροστά και σε προσπερνά. Κι άλλη μια στιγμή που ο κόσμος σου ανοίγει. Κι άλλη μια στιγμή γεμάτη φωτιά. Ωραίο και αυτό. Μπράβο ρε παιδιά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Να σας πω τώρα, ποιες ήταν οι επιρροές σας στη μουσική, οι οποίες θέλω να μου πείτε βέβαια αν έχουν να κάνουν με τον τρόπο που τώρα λειτουργείτε στην μπάντα ή απλά ήταν η απαρχή για να ασχοληθείτε με κάτι τέτοιο. Δηλαδή δεν απαραίτητο ότι τώρα εσείς έχετε στο μυαλό σας κάποιο καλλιτέχνη και δημιουργείτε. Απλά θέλω να μου το εξηγήσετε αυτό. Ρωτάζουσα, ξεκινά. Βασικά... Εγώ θα ξεκινήσω με το τι μου έχει κουλήσει τελευταία. Mm-hmm. Συζητώντας λοιπόν με το Σταύρο που ακούσαμε το κομμάτι και γενικότερα πώς μπορούμε να εξελισσόμαστε περισσότερο μουσικά και πάνω σε αυτό που κάνουμε και εκείνος και εγώ, μου είπε μια ιδέα. Το να ακούς έναν τραγουδιστή που σου αρέσει ο τρόπος που εκφράζεται εν πάση περιπτώσει και να τον ακούς και να τον μελετάς. Mm-hmm. Τώρα τελευταία λοιπόν έχω κολλήσει με τη Joss Stone. Πάρτι θα κάνει η Έμι τώρα με αυτά που ακούει. Ναι. Γεια σου Έμι. Και ακούω, ξέρω εγώ, μελετάω πάνω σε αυτή. Mm-hmm. Γενικότερα όμως... Είναι καλή. Είναι θεά. Μάλλον δεν είναι απλά καλή. Το παλεύει μου. Ναι, και κομμύρα, ξέρεις. Γενικότερα όμως μου αρέσει πάρα πολύ και Pink. Μου αρέσει πάρα πολύ και pop καλλιτέχνες. Μου αρέσει πάρα πολύ... Η Αγγιλέρα, ας πούμε, εμένα. Mm-hmm. Μ' αρέσει πάρα πολύ στο θέμα της pop. Και γενικότερα, ό,τι έχει να κάνει με τραγούδια που μιλάνε... που ο καλλιτέχνης με κάνει και με ακουμπάει στην ψυχή. Όχι τόσο... αυτό δεν αρμονίζεται πλήρως με το τι ήχος θα είναι αυτό. Θα είναι pop, θα είναι rock, θα είναι κάτι άλλο, πας περιπτώσει. Είναι πιο πολύ... Είναι να σου μιλάει μέσα σου. Ακριβώς, το κομμάτι, καθαρά. Mm-hmm. Έχω κάτι για σένα. Τι? Το κάρμα. Δωράκι, ναι. Ναι, θα τα ακούσουμε. Θέλεις, Joss Stone είναι. Okay, cool. But then, okay, great. Let's do it then. Ready? Just a little bit stronger, baby. could have made it on my own. I should have just let you go. I should have been a little bit stronger, baby. If I was just a little bit sweeter, baby. I know, I know, I know I wouldn't be here alone. Thank God I'm a little bit meaner, baby. I am what I am. You did what you did. I'm glad I'm not a sinner, baby. 'Cause here's the twist. You are what you are. I saw what I saw. Come as your master. And you're the bitch. You could've tried a little bit harder, baby. You could've been a little bit smarter, baby. I try not to see when you are on and off for me. You could've tried a little bit harder, baby. I am what I am. You did what you did. I'm glad I'm not a sinner, baby. 'Cause here's the twist. You are what you are. And I saw what Είναι και λίγο ψηλό live αυτό, ακουγόντουσαν και ομιλίες από το στούντιο. Αυτό ήταν το κάρμα. Ωραία είναι το στον, μου αρέσει και εμένα, αλλά τώρα... Η ατιμή. Ο χρόνος μας είναι λίγος. Το ψηλό έχει. Το ψηλό έχει, ναι, ναι. Γι' αυτό τη βάλαμε να την ακούσουμε κι εμείς, έτσι λίγο να την ενθαρρύνουμε. Ναι, ναι, ναι, ναι, πραγματικά. Λοιπόν, ο χρόνος είναι λίγο εχθρός τώρα, γιατί έχουμε πλησιάσει στο παραδέκα, αν δεν κάνω λάθος, ίσως και λίγο λιγότερο. Αλλά αντίστοιχα θα πρέπει να ακούσω τον Ηλία στο ίδιο ερώτημα. Ωραία, για να είμαι σύντομος, για να κάνουμε οικονομία χρόνου. Οτιδήποτε έχει σχέση με ηλεκτρική κιθάρα, το ακούω από τότε που καταλαβαίνω τι σημαίνει μουσική. Ξεκίνησα να ακούω metal, μετά άρχισα να πηγαίνω στο rock, μετά άρχισα να πηγαίνω στο blues, μετά άρχισα να πηγαίνω στο jazz. Δηλαδή έκανα μια ανάποδη πορεία, αλλά πάντοτε με γνώμονα την κιθάρα. Οπότε τα ακούσματά μου είναι ως επιτοπλίστων. Τζίμι είσαι εσύ. Ναι, Γκάλαχερ και τέτοια. Ναι, Γκάλαχερ είναι ο φυλακτός, εγώ δεν είμαι. Λοιπόν, όχι, μου αρέσει ο Γκάλαχερ. Αλλά ναι, είναι από τους καινούριους καλλιτέχνες. Ας πούμε, για παράδειγμα, μου αρέσει πάρα πολύ ο Τζον Μάγερ, ο Τζόι Μποναμάσα, Έρικ Γκέιλς. Άνθρωποι γενικά που στον ήχο τους έχουν την κιθάρα. Δεν γράφω όμως με γνώμονα την κιθάρα, γράφω με γνώμονα τη γενικότερη κατάσταση που έχω να εξυπηρετήσω. Δηλαδή ότι έχω μια μπάντα από ανθρώπους που ο καθένας από αυτούς έχει έναν ήχο και πρέπει να φτιάξω ένα πράγμα το οποίο θα αρέσει σε όσους περισσότερους ανθρώπους γίνεται. Mm-hmm. Δεν γράφω μουσική για να ικανοποιήσω την ανάγκη μου να παίζω solo. Κατάλαβα. Σε επηρεάζουν οι καταστάσεις? Τι εννοείς? Οι εξωγενείς, δηλαδή οι κοινωνικές? Και οι κοινωνικές και οι συναισθηματικές και τα πάντα. Οτιδήποτε μπορεί να μου δώσει αφορμή να γράψω ένα τραγούδι. Ναι. Και εμπνέεις αναλόγως με το κλίμα που υπάρχει στους υπόλοιπους τέσσερις. Όχι το κλίμα. Ο καθένας από εμάς είναι ουσιαστικά από μόνο του ένα μουσικό όργανο. Ναι. Στην πραγματικότητα. Κάθε ένας από αυτούς λοιπόν έχει ακούσματα, επιρροές, τεχνοτροπία, πράγματα τα οποία εγώ πρέπει να βρω έναν τρόπο να τα εκμεταλλευτώ όσο καλύτερα γίνεται. Mm-hmm. Δεν έχει νόημα να γράφω κάτι και να εμένω σε αυτό, άσχετα αν είναι πολύ μακριά από το στυλ του ντράμερ μου ή είναι πολύ μακριά από το στυλ της τραγουδιστριάς μου, γιατί εγώ νομίζω ότι είναι καλό. Πρέπει να βρίσκω τρόπους αυτά που έχουν τα δυνατά του σημεία να τα εκμεταλλεύομαι για να βγάζω ό,τι καλύτερο γίνεται. Γι' αυτό τα τραγούδια, όταν πηγαίνω στην πρόβα, ας πούμε, να τα ντεμάρουμε, είτε τις διασκευές, πώς τις σκέφτομαι εγώ, είτε τα δικά μας τραγούδια, περνάνε μια διαδικασία φιλτραρίσματος από όλους. Ναι. Αλλιώς ξεκινάνε και λίγο καταλήγουν. Και πλέον, ας πούμε, αυτό είναι ωραίο, μετά, μετά από όλη αυτή τη διαδικασία, έχω αρχίσει πλέον να μαθαίνω λιγάκι τον καθένα και προσπαθώ να τους προλάβω. Να σκέφτομαι λίγο όπως αυτοί. Αλλά μετά, όταν το πηγαίνω στην πρόβα, σκέφτονται αυτοί όπως πρέπει να σκέφτονται και το μαζεύουμε, το διορθώνουμε. Μάλιστα. Μ' άρεσε πολύ ένα live που έχω δει με τον Σταύρο. Πολύ ωραίο που είπατε Hendrix το Hey Joe, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ και το αποδώσατε φανταστικά, παιδιά. Φανταστικά. Δηλαδή, το τελευταία εβδομάδα το άκουγα πιο πολύ από εσάς από ότι από τον Hendrix. Αυτά είναι. Λοιπόν, να τα ακούσουμε. Εσύ γιατί μου αρέσει πολύ. Αυτό το λοιπόν, θα ακούσουμε αυτό τώρα και τα ξαναλέμε για πολύ λίγο ακόμα. Αυτός ήταν και ο Τζίμι, παιδιά. Δυστυχώς όμως τελειώσαμε, νομίζω. Λίγος χρόνος είναι μία ώρα για το ραδιόφωνο, αλλά εντάξει, πάντα πρέπει να είμαστε λίγο έτσι συνεπείς. Κάνεις σφινάκι συνέντευξη, οκ, μια χαρά. Σφινάκι, την είπες. Μία ώρα, δεν είπες. Ναι. Εντάξει. Εντάξει, όχι και σφινάκι, ποτό. Ποτό. Μπίριτσα. Λοιπόν. Ήθελα να σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που ήρθατε. Είμαι σίγουρη ότι θα πάτε πολύ καλά αύριο. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Θα σας στηρίξει ο κόσμος όπως σας αρμόζει. Αυτό είναι που φοβόμαστε. Γιατί παιδιά. Είναι διφορούμενοι. Δεν μπορείς να ξέρεις ποτέ. Θα σας περιποιηθεί ο κόσμος αύριο. Θα σας εμφανίσουμε. Εμείς ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενοι που ήρθατε εδώ. Σύσουμε το society και εμείς. Και επειδή έτσι αισθανόμαστε πολύ ωραία και περάσαμε πάρα πολύ όμορφα, θα τελειώσουμε με Feeling Good, Bona Massa. Να το ακούσουμε, νομίζω το λέτε και αυτό ναι. στα live. Αρχικά το τραγούδι αυτό είναι Σινά Σιμών, βέβαια, και το οποίο διασκεύασε. Ναι, απλά είναι πολύ ωραία η διασκευή ναι. του. Ναι, ναι. Και κιθαριστική, τέλος πάντων. Ναι. Και αυτά. Καλή επιτυχία και πάλι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ό,τι καλύτερο. See you on the road. Καλή αντάμωση. Φιλιά πολλά. Ευχαριστώ πολύ και εσάς για την ακρόαση. Και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Καλό βράδυ. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, and you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Having fun.